और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से आगे आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। हत्ता कि जब वो भारी बादल उठा लेती हैं, हम उसे किसी मुर्दा जमीन की तरफ हांक देते हैं, फिर हम उससे पानी उतारते हैं, फिर उससे हर किस्म के कुछ फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत कबूल करो।